بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صدق وعده، نصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محترم مسلمان بهيو بهنور مجاهد ساتھی، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج 1435 ہجری رمضان شریف کی 24ویں تاریخ ہے. دوسرے فصل میں ہمارا درس الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. گزشتہ سبق میں ہم آپ کے سامنے وہ پانچ احکامات بیان کر چکے ہیں، جن کے دلائل کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. پہلا حکم یہ تھا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے تمام ممالک کفار کی طرف سے بالواسطہ یا بلا واسطہ قبضے کی حالت میں ہیں، اور ان حملہ آوروں کے خلاف، قبضہ مافیا کے خلاف جہاد کرنا بالاتفاق تمام مسلمانوں پر فرض عائن ہے. استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ فرما رہے ہیں کہ پہلی فصل میں واقع المسلمین الیوم، یعنی آج مسلمانوں کے حالات کے عنوان کے تحت ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں اور اس کا اثبات کر چکے ہیں کہ آج ہر عقل والا انسان، ہر دانش و بصیرت رکھنے والا انسان اس بات کو جانتا ہے ان بلادنا کلہا من اقصاها الى اقصاها محتلہ، کہ ہمارے تمام ممالک بغیر کسی استثناء کے سب مقبوضہ ہیں. اما مباشرة من قبل الاعداء و اما بالنیابة من قبل نوابهم المرتدین، یا ڈائریکٹلی بلا واسطہ دشمن وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، جیسے افغانستان ہے، مشرق ترکستان، برما، اراکان ہے، یا ان کے ایجنٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کہ بنگلہ دیش ہے، سعودی عرب اور دوسرے تیسرے ممالک ہیں. ساتھ ساتھ ان صلیبیوں نے اپنی بہت بڑی عسکری قوت بھی ان ممالک میں پھیلائی ہوئی ہے، یعنی صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنی طاقت وہاں پر پہنچائی ہوئی ہے. بہت بڑی طاقت ان کی وہاں پر موجود ہے. مثال کے طور پر صرف مشرق وسطی عرب ممالک میں، جزیرۃ العرب میں، امریکیوں کے 1.5 ملین فوجیوں کے ساز و سامان موجود ہیں. 15 لاکھ کے قریب فوجی ایک مہینے میں اتارے جا سکتے ہیں، اور اس وقت بھی لاکھوں کے حساب سے فوجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وطن جزیرۃ العرب، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے آس پاس موجود ہیں، اور ہر قسم کی فحاشی اور عریانی میں وہ لوگ ملوث ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، اقتصاد کے میدان میں بھی ان کا قبضہ ہے. کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کے ہر پیسے پر قبضہ کیا ہوا ہے. نیز استخباراتی مراکز اور جاسوسی کے ادارے جال کی طرح پھیلائے ہوئے ہیں ہر جگہ، یا ظاہر ہے یا خفیہ ہے، لیکن موجود ہیں. وہا ہی امریکہ الیوم تعید احتلال العالم الاسلامی من جدید جہارا نہارا، اور آج امریکہ عالم اسلام پر قبضے کے سلسلے کو سب کے سامنے دن کی روشنی میں کھلم کھلا دہرا رہا ہے، دوبارہ سے قبضہ کر رہا ہے. افغانستان کو بلا واسطہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں سے پاکستان اور وسط ایشیائی ریاستوں پر اس کی نگرانی ہے، عراق پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، جزیرۃ العرب، ترکی، شام کے جنوب میں، اس کے علاوہ مصر اور افریقی ہارن اور شمالی افریقہ اور ان کے اطراف جو سمندری علاقے ہیں، اس میں امریکہ نے اپنی فوجیں اتاری ہوئی ہیں. عراق پر قبضہ، یہ صرف عراق پر قبضہ نہیں ہے، یہ پورے مشرق وسطی پر قبضہ ہے. یہ وہی گریٹر اسرائیل، عظیم تر اسرائیل کے منصوبے کو عملی شکل دینے کی صورت ہے کہ وہ آج جس علاقے میں موجود ہیں فلسطین کے، وہاں سے خیبر تک جانا چاہتے ہیں. اور یہ نقشے آپ حضرات نے انٹرنیٹ میں دیکھے بھی ہوں گے. وہا ہوا بوش يعلن انه يقود على بلاد المسلمين حملة صليبية، اور اس بش کو آپ دیکھیں، یہ کتاب بش کے زمانے میں لکھی گئی ہے، اور اب تو اوباما، بھی آیا ہے دو بار. اور یہ بش دیکھیں, یہ اعلان کر رہا ہے کھلم کھلا, صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک صلیبی جنگ کی سربراہی کر رہا ہے, کروسیڈ وار, اور اس کے ساتھ نیٹو کے یورپی ممالک بھی شامل ہیں. خصوصی طور پر امریکہ کا مرکزی دوست اسرائیل بھی شامل ہے جس نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے, اور جو کہ مسجد اقصی کو گرانے اور اسرائیل کے مقبوضہ علاقے میں جو مسلمان رہ گئے ہیں ان کو نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہے. اس وقت جب ہم یہ درس کر رہے ہیں, انتہائی درد مندی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں پر رحم فرمائے. کل بھی شجاعیہ کے علاقے پر بمباری ہوئی ہے جس میں 50 سے زائد عورتیں, بچے اور ہمارے مسلمان بھائی بہن شہید ہوئے ہیں, اور اس رمضان المبارک کے ان مقدس لمحات میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے ان عبادت کے اوقات میں یہودی جس طرح ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں یہ ایک سیاہ تاریخ ہے. اس کا بدلہ لینا ہمارے مسلمان بھائیوں پر فرض ہے, لازم ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان فلسطینی بھائیوں اور بہنوں پر رحم فرمائے, ان کو اور ہم سب کو ان کا انتقام لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ یہ وقت آنے کو ہے, اگرچہ یہ امتحانات ہمارے سر پر موجود ہیں. استاذ فرماتے ہیں کہ ان حالات میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ وَمَاذَا تَفْرِضُ أَحْكَامُ الدِّينِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ تَجَاهَهَا, اور دینی احکام ہر مسلمان سے کیا تقاضا کرتے ہیں, کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ حالات اتنے خراب ہیں, ہمارے ممالک سب کے سب مقبوضہ ہیں, کفار ہماری مال و دولت پر قابض ہیں, کفار ہماری عزتوں کی نیلامی کر رہے ہیں نعوذ باللہ, ہمارے مقدس مقامات پر ان کا قبضہ ہے. تو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ الجہاد عبادۃ و فریضہ فرضہ اللہ علی المسلمین. جہاد ایک عبادت ہے اور ایک مذہبی فرض ہے, ذمہ داری ہے, اسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے. کتاب اللہ کی بہت ساری آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جہاد فرض ہے اور جہاد ایک بہت اہم عبادت ہے. ان آیات اور احادیث کو ذکر کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ بہت مشہور ہیں. ہم یہاں پر جہاد کی فرضیت کو امت کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس امت کے استاذ اور مجاہدین کے امام شیخ عبداللہ عزام رحمہ اللہ کی کتاب الدفاع عن اراضی المسلمین اہم فروض الاعیان, کہ مسلمانوں کی سرزمینوں کا دفاع اہم ترین فرض عین میں سے ہے, اس کتاب سے بعض باتیں نقل کریں گے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے خلاف جو جہاد ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں, ایک اقدامی جہاد ہے, یعنی آپ کفار کا پیچھا کرتے ہیں, اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر, اپنی گاڑی پر بیٹھ کر, اپنے تیاروں اور سیاروں پر بیٹھ کر, بم اور توپ و تفنگ کے ساتھ آپ اس کا پیچھا کرتے ہیں. تو یہ ہے اقدامی جہاد کہ کفار اپنی جگہ پر ہیں, مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار بھی نہیں ہیں, لیکن آپ ان پر حملہ کرتے ہیں اس لیے کہ توحید کی دعوت میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے, توحید کی دعوت دینے ہم جائیں گے, قبول نہیں کرتے تو جزیہ طلب کریں گے, جزیہ دینا بھی قبول نہیں کرتے تو بسم اللہ اللہ اکبر, اب پتہ چلے گا کہ کفر اور اسلام کی جنگ کیسے ہوتی ہے, اور ہمارے آبا و اجداد نے ہمیشہ ان کو یہ دکھایا ہے. فالقتال فرض کفایہ, ان حالات میں قتال فرض کفایہ ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت خلافت موجود ہے, کفار آپ کے خلاف جنگ بھی نہیں کر رہے اور آپ ان کے پاس جا رہے ہیں دعوت توحید کے لیے, وہ نہیں مانتے تو آپ ان کے خلاف لڑتے ہیں, یہ فرض کفایہ ہے. وأقل فرض الكفاية سد الثغور بالمؤمنين لإرهاب أعداء الله, اور فرض کفایہ کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اسلامی سرحدوں کی مسلمانوں کے ذریعے حفاظت کی جائے دشمن کو ڈرانے کے لیے، یہ ادنا درجہ ہے۔ وہ علماء حضرات جو کہ اس زمانے میں جہاد کو فرض کفایہ کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ذرا ان کتابوں کو دوبارہ سے پڑھ لیں، اس لیے کہ آج دشمن آپ سے اتنا زیادہ ڈر رہا ہے کہ آپ کے بیڈ روم میں گھس کر آپ کی تلاشی کرتا ہے، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ شرم کی بات ہے ہمارے لیے، ہماری بچیوں اور ہماری بہنوں کی عزتوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں لوگ، لیکن اس کے باوجود بعض کم فہم لوگ، زمینی حقائق سے ناواقف لوگ کہتے ہیں کہ جہاد اس زمانے میں فرض کفایہ ہے۔ امام عبداللہ اعظم رحمہ اللہ اس کتاب میں آگے جا کر کہتے ہیں، جو کہ ہم یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ جہاد کی دوسری قسم ہے۔ جہاد کی دوسری قسم دفاعی جہاد ہے، یعنی کافروں کو ہمارے ممالک سے نکالنا، دف کرنا انہیں۔ وَهَذَا يَكُونُ فَرْضَ عَيْن بَلْ أَهَمَّ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ، تو یہ فرض عین ہے، بلکہ فرض عین دوسری عبادتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ بات میں آپ کو اس طرح سمجھانا چاہوں گا، نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی عبادت کے لیے اپنی چار نمازوں کو اور بعض روایت میں پانچ نمازوں کو غزوہ خندق میں قضا کیا، یہ آپ کو معلوم ہے۔ روزے کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے، سفر جہاد کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ توڑنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور کفار سے مقابلہ ہونے کا امکان ہو تو روزہ توڑنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور حج کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے۔ امام ابن رشد مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر حج فرض ہو جائے اور جہاد فرض عین ہو جائے تو جہاد مقدم ہوگا۔ تو یہ مطلب ہے کہ دوسرے فرض عین عبادتوں کے مقابلے میں جہاد جب فرض عین ہو جائے تو وہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ وَيَتَعَيَّنُ فِي حَالَات، اور جہاد بعض حالتوں میں فرض عین ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اولاً اذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين، اگر کفار مسلمانوں کے ملکوں میں سے کسی ایک ملک میں داخل ہو جائیں۔ نمبر دو، اذا التقى الصفان وتقابل الزحفان، جب کفار اور مسلمانوں کی صفیں آپس میں آمنے سامنے ہو جائیں اور دونوں طرف سے پیش قدمی شروع ہو جائے۔ نمبر تین، اذا استنفر الامام افرادا او قوما وجب عليهم النفير، اگر مسلمانوں کا خلیفہ اور امام بعض افراد کو یا کسی خاص قوم کو جہاد کے لیے بلائے تو ان پر جہاد کے لیے نکلنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر غزوہ ہند کے لیے خلیفۃ المسلمین کی طرف سے اعلان ہوا ہے، اور اس کے لیے برما، بنگلہ دیش، انڈیا، نیپال، بھوٹان، مالدیپ کے مسلمانوں کو بلایا جا رہا ہے، تو تمام مسلمانوں پر جہاد واجب ہے۔ یا افراد، مثال کے طور پر خصوصی کمانڈوز دستے موجود ہیں، کمانڈوز فورس، اور ان کمانڈوز فورس میں سے 40ویں بریگیڈ کو امر ہے کہ نکلو، تو 40ویں بریگیڈ میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب پر جہاد فرض عین ہے، کسی کو بھی بغیر عذر کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ نمبر چار، اذا اثر الكفار مجموعة من المسلمين، اگر کفار مسلمانوں کے ایک گروہ کو قید کر لیں تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔